Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю ў падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У суботу мінаюць 2 месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. Адразу пасля навінаў. У Менску 19-я гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Таццяна Поклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. У Бахрэйне ад 60 да 80 чалавек пацярпелі ў выніку апошніх сутычак паміж удзельнікамі антыўрадавых выступаў і паліцыяй. Паступаюць паведамленні пра новыя сутыкненні, якія паміж дэманстрантамі і паліцыянтамі, якія працягваюць блякаваць цэнтральныя вуліцы Манамы. У Лібіі да 84 вырасла колькасць забітых у часе масавых хваляванняў, якія пачаліся некалькі дзён таму. Гэта дадзеныя праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. Паводле праваабаронцаў, толькі ў горадзе Бенгазі на ўсходзе Лібіі напярэдадні загінулі 35 чалавек, пасля таго, як сілы бяспекі стралялі па дэманстрантах. У Бенгазі ў ноч на суботу сілы бяспекі штурмам узялі лагер прыхільнікаў апазіцыі. Інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на відавочцаў паведамляюць, што разгон быў жорсткім. Хваляванні ў пятніцу адбываліся ў іншых гарадах на ўсходзе Лібіі. Людзі патрабуюць адстаўкі Муамара Кадафі, які кіруе краінай болей як 40 гадоў. Паводле непацверджаных дадзеных, маніфестанты ўзялі пад кантроль горад Аль-Байда. У Йемене адбылася антыўрадавая дэманстрацыя студэнтаў непадалёк ад сталічнага ўніверсітэту. Студэнты патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Гэта запіс сённяшняй дэманстрацыі ў Сане, у Йемене. Студэнты патрабавалі адстаўкі прэзідэнта і скандавалі сыходзь. У часе акцыі пратэсту адбыліся сутыкненні з прыхільнікамі ўладаў, яшчэ адзін чалавек забіты і 5 параненыя. У сталіцы Альжыру, у горадзе Альжыр, некалькі сотняў чалавек выйшлі на марш пратэсту, нягледзячы на забарону ўладаў. Пратэстоўцы спрабавалі прайсці па цэнтральнай плошчы, усе дарогі да якой былі заблякаваныя паліцыянтамі. Частка пратэстоўцаў трапіла на плошчу, дзе яны скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. Адзін з удзельнікаў антыўрадавай акцыі пратэсту сказаў, што удзельнікі пратэстаў будуць дамагацца канчатковай адстаўкі прэзідэнта і падзення рэжыму. У мінулую нядзелю спроба правесці маніфестацыю завяршылася сур'ёзнымі сутычкамі з паліцыяй. Апазіцыя патрабуе правядзення рэформаў, заклікае браць прыклад з Тунісу і Егіпту. У Егіпце, нягледзячы на папярэджанні ўладаў, працягваецца страйк на ткацкай фабрыцы ў горадзе Эль-Махала-Эль-Кубра, адным з самых буйных прадпрыемстваў краіны. Людзі патрабуюць адхілення ад пасады кіраўніка кампаніі, якога вінавацяць у карупцыі. Сёння суд у Каіры ухваліў фармаванне палітычнай партыі «Васад», якую заснавалі былыя сябры апазіцыйнага руху «Браты мусульмані» у 1990-х гадах. Яе дзейнасць была забароненая ў перыяд кіравання Хосні Мубарака, які пайшоў у адстаўку 11 лютага ў выніку народных пратэстаў. У горадзе Джалалабад на ўсходзе Афганістану ў выніку нападу на аддзяленне Кабульскага банку загінулі 18 чалавек і больш як 80 параненыя. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. Гэта быў выпуск навінаў. У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У суботу мінаюць 2 месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У шэрагу краінаў прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. У Газе салідарныя з дэмакратычнай Беларуссю пікетавалі міжнародны крымінальны суд, у Лондоне беларускае пасольства, а ў Стакгольме раздавалі ўзоры звароту да беларускіх уладаў з патрабаваннем вызваліць палітычных зняволеных. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітычных зняволеных. Далей заглядам сітуацыі палітычных вязняў Алег Грузіловіч.

гэта з яе благаславення Ніна перакладала яе вершы. Вось, і таму мы ішлі па гэтых сцяжынках, паказаных Нінаю, і дайшлі да пані Віславы, якая нам ласкава згадзілася даць гэтае права на выданне. Гостей кнігарні «Свабоды» была Хрысціна Лялько, дырэктар выдавецтва «Про Христо», дзе нядаўна выйшла ў свет новая кніга польскай паэткі Віславы Шымборскай у перакладзе Ніны Мацяш. Вы слухаеце «Дом літаратара», я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся, а ў другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду». А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. У шэрагу краінаў свету прайшлі акцыі салідарнасці з беларускімі палітычнымі вязнямі. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» правялі акцыю падтрымку палітвязняў ля будынку нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Актывісты стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заклікалі 19 лютага далучыцца да супольнай малітвы за палітзняволеных. Мінулі два месяцы з часу брутальнага разгону акцыі пратэсту на пляцы незалежнасці ў Менску. У Гомелі прайшла сустрэча памяці, прысвечаная загінулай у аўтааварыі паэтцы і журналістцы Таццяне Сапач. У Менску адбылася прэзентацыя другога выдання кнігі Ніны Стужынскай «Мяцежная Беларусь» з гісторыі ўзброенага антысавецкага супраціву ў 20-е гады 20-га стагоддзя. Хвалях Радыё Свабода. У эфіры праграма «Дом літаратара». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Далей вы пачуеце агляд вершаў на свабоду. Пошта перадачы за прамінулы тыдзень прынесла творы, аўтары якіх шукаюць вобразы і метафары для адэкватнага апісання пачуццяў жыхароў сучаснай Беларусі. Вось як гэта выглядае ў вершы на свабоду, які начытаў на тэлефон аўтаадказнік радыё Александр Яцкевіч. Быў я ярым лукашыстам, ды не ведаю, кім стаў. Пэўна, нешта тут нячыста. Можа, ўладу я прадаў. Доўга ставіў я пытальнік, хто, каму, у чым раўня. Дурань ты, як я начальнік, ты начальнік, дурань я. Вось вам гнуткая сістэма, дзе наперад шпаркі крок. Можа, гісторыя праблема, што дае не той урок. Ды дае, а толькі самі, як то кажуць, не бярэм. Вось ёсць, а не з вусамі. Вельмі шмат пустых праблем. Многа злыдняў развяло. І мы працу падаюць. Колькі ў іх пустога, злога, нават куры не клююць. Сталі ворагаў баяцца. Запытае хто сябе, што са мною можа стацца, як суседзі данясе. У калектыве знойдуць сволач, можа ведаюць не ўсе, хто працуе з вайны побач, той данос на вас нясе. Ці часы зусім не тыя. Павярнуў сонца варот. Дзе Расія? Цяпер захад. А дзе захад, там усход. Спадзяемся, ці на дурня, свайго твару ўжо няма. Дзе душы пустая пуня, там краіна, як турма. У гэтай краіне-турме наш слухач Артём Сітнікаў знаходзіць свой вобраз вольнага пачуцця. Мы шукаем свабоду ў словах, у думках, мы шукаем свабоду ў кішэнях, у сумках, мы шукаем свабоду там, дзе меншасць народу, а можа яна недзе тут, мы шукаем свабоду ў кнігах, газетах, мы шукаем свабоду на плытках, касетах, мы шукаем свабоду, мы ідзем супроць моды, а можа яна сапраўды недзе тут, мы шукаем свабоду на вуліцы, ў хаце, мы шукаем свабоду ў старым, у дзіцяці, мы шукаем свабоду супраць уласнай выгоды, ды нешта не можам знайсці. Мы шукаем свабоду, шукаем дзе хочам, мы шукаем свабоду без ліхтарыка ноччу, мы шукаем свабоду, мы шукаем прыгоды, а ўсё ніяк не можам знайсці. Мы шукаем свабоду ў тварах, у сэрцы, мы шукаем свабоду на кавалках паперкі, мы шукаем свабоду ў юнацкія годы і амаль страцілі надзею. Мы шукалі свабоду, мы прымач уключалі, мы шукалі свабоду, шукаючы хвалі. Мы шукаем свабоду, радыё «Свабода», адзіны свежы ўздых паветра, адзіная наша надзея. А пасля неяк зрабіў я кардыяграму сэрца і ўбачыў замест звыклых малюнкаў кілягерцы, напісаў Артём Сітнікаў. Дзякуем яму за гэты вобраз свабоды. А наш слухач Міхаіл Пятровіч з Менску вычувае сітуацыю з прадвечна вядомымі ў народзе паняткамі. За поиску цемрашальства тушыць праўду птушку, За пиение так начальство завезе в психушку. Упихнуть ее в клетку и привяжуть крылы. Упихнуть ей в рот таблетку, чтоб не голосила. И укреться в неволе, тут не будут гушкать. Ей сухим смиротным голлем может стать подушка. А як вырвется на волю, дык опустить крылы, прокляне свою недолю и житцо могилу. Уже поиску шито крыто, правда на коленях. Тут головный из дефицитов дефицит сумления. Вобразны малюнак пасля выбарчай Беларусі ніяк не атрымліваецца без фарбы, колер якой ярка вылучаецца на зімовым тле краіны. Вось якім рэзкім кантрастам вылучаецца яна ў чатырох радкоўі нашага салігорскага слухача Андрея. Плошча вялікая, снегам белым пакрытая, на плошчы пятна алыя, гэта кроў Валодзі Некляева. Шукаючы свае вобразы і словы для карціны сённяшняй Беларусі, нашы слухачы шукаюць і прычыны свайго несвабоднага жыцця ў ёй. З вершаванай высновай аўтараў цяжка не пагадзіцца. Сказаў наш прэзідэнт, што мы на яве маглі прачнуцца ў другой дзяржаве. Сказаў пасля таго, як дому раду не змог АМАП адстояць ад нападу. Хаця зрабіць ён гэта пэўна мог без асаблівых акцый і трывог. Дык прэзідэнт сказаў, што мы на яве маглі прачнуцца ў другой дзяржаве. Ды не сказаў галоўнае, у якой. І потым, пад камандаю чыёй, калі не пад камандаю яго, то толькі радасць нам была б з таго, бо ўжо напэўна б знік у нас дыктат, і мелі б мы доўгачаканы лад. І ўладзе тым маглі б мы пастарацца нарэшце беларусамі назвацца. А прэзідэнт даў зразумець на яве, што пільнасць мы яго павінны ўславіць. То ён не дапусціў, каб нейкі зброд улады змог зрабіць пераварот. Маўляў, вам без мяне не выжыць, людзі. Давайце ж за мяне трымацца будзем. Бо не знайсці вам лепшага нікога. Са мной вы быў за пазусе ў Бога. Ну што сказаць тут? Гэта азарэнне? Не, гэта прэзідэнта асляпленне. У нечым можа добры кіраўнік, ён Беларусі ўжо не ратаўнік. Ды да яго, у тым няма сумнення, павек не прыйдзе гэта азарэнне. Слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Другую частку атрыманых за мінулы тыдзень вершаў на свабоду склалі творы, аўтары якіх не толькі апісваюць атмасферу страху, падазронасці, даносаў, арыштаў і прысудаў, якія пануюць сёння ў Беларусі, але і знаходзяць падставы дзеля веры ў яе змену. Вось верш нашага слухача Александра з Аршанщыны. Неўзабаве прайшло, а 16 гадоў з Беларусі зрабіў еўрапейскі дурдом. Нашу мову, паэтаў, ты загнаў за краты, а Бакіева прыняў беларускія браты. Сім вядома, што рос ты без бацькі. Дык чаму ж адлучаеш ты дзіцятак ад маці? А калгасы? Дык ізноў за дурдом, ніякога прыбытку, бо ідуць на ізлом. У Егіпці знялася свабоды рука, а ты кажаш, што нябыта ў іх няма малака? Больно бачыць, як гідне краіна моя. Горка шепчайна, і жыдзіць, сатана. Но лунаюць над нами бел-чырвоныя хвалі. Ганарыцца якімі продкі нам наказалі. Настрой гэтага аўтара перагукаецца з пачуццямі Івана Дзянісавіча, твор якога мы таксама пачулі на нашым тэлефоне аўтаадказніку. Зноў кіруе намі правіць фантастычны дэмакрат. 16 год мардуя, на калені ставіць грубы, хітры гарлахват. Зноў ён прэзідэнт, як раней адзін і першы, пад сябе са шкла мацуя цэлую дзяржаву. А мы крычым не толькі ў вершах, верні свабоду, слова, правду, нашу славу. Хопіць здзекавацца з народу, скончыцца твая ўлада. У саўгас вярніся, дзякуй, скажам Богу. Кіраваць краінай стане выбраная рада. Хутка сёння бяжыць час, цэнтр, адукаваная Европа, сцяг, пагода, мова вернуцца для нас. Падмяцем кватэру, высушым балота. Ніхто ніколі болей не кране нас пальцам. Выйдзем із няволі, з скинем все кайданы, прогоним ашуканца, сбегнуть вертикальцы. Не пропаде, живе Беларусь, такие наши планы. На нашу поштовую скрынку 111 дослала свой твор Тина Добровольская з Барановичаў. Яна падрабязна апісвае падзеі ў Мінску на плошчы 19 снежня і заканчвае верш такімі словамі. Але Бог ёсць на свеце, ён усё бачыць. Не можа адзін ізгой усё перайначыць. Прыйдзе яго час і настане хвіліна, калі ён адкажа за ўсё, што павінен, за кроў і за слёзы, за мукі і краты, бо ён пачвара, айчым, а не тата. Толькі разам мы зможам уз'яднацца ў скрусе і дабіцца лепшай долі для Беларусі. Напісала спадарыня Добравольская. А наша слухачка, якая назвалася «Бабуля Таня», свой верш на свабоду стварыла як калыханку для дзяцей усіх беларускіх палітвязняў. Баю-баю, баю-бай, спі, маленькі, засынай, вураўлі кліном ляглі, не спяваюць салаўі. Хутка татка прыйдзе нас і абдыме моцна нас. Спі, маленькі, сынка мой, будзем мы завды з табой. Пойдзем разам пагуляць, раннюю зорку паўстрачаць. А пакуль мой сынка спі, прыйдуць сонечныя дні. Баю-баю, баю-бай, баю, сынка, засынай. Вецер флагі рве ўначы, звон пагоні чуць удалі. Баю-баю, баю-бай. Жанр калыханкі абраў для свайго твора ў нашу праграму і Сергей Вераціла. Што праўда, напісаў яго ў форме наследавання іншай калыханкі, на якой вырасла цэлае пакаленне дзяцей незалежнасці – калыханкі Геннадзя Бураўкіна. Відаць, таму наследаванне Сергея Верацілы атрымалася жорсткай калыханкай для дарослых. Люлі-люлечкі люлі, сон гуляе па зямлі, спяць міністры, спяць бамжы, спяць машынкі ў гаражы, мітынг спіць і спіць амон. Спіць Кастрычніцкі район, спіць Рэгрэс і спіць Прагрэс, Астравецкая АЭС, спіць Белшына, спіць Нафтан, Праўда спіць і спіць Падман, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць Камбайн, спіць Камбайнёр, спіць Плаціна, спіць Бабёр, спіць Газпрам, спіць Белтрансгаз, спіць Калгас і спіць Лясгаз, мышы спяць і спяць каты, спяць бандыты, спяць менты, спіць зацяты лукашыст, спіць нячэсны журналіст, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць прафесар, спіць студэнт на Прылуцкую кліент, спіць закон, спіць дэпутат, у навінкі кандыдат, спяць балоты, спяць лясы, спяць бусліныя насы, спіць салдат, спіць камандзір, піва спіць і спіць пухір, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Карабіны спяць чахлах, Буда спіць і спіць Аллах, чайнік спіць і спіць чэфір, кебіч спіць і спіць чэгір, спіць таксі і спіць метро, студня спіць і спіць вядро, зайцы спяць і спяць ваўкі, мандавошкі і быкі, нават месяц у небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць замежны рэзідэнт, спіць абраны прэзідэнт, токар спіць і спіць станок, спіць нябожчык, спіць вянок, канюшына спіць і конь, вечны вечна спіць, агонь, спяць дарогі, спяць масты, пошта спіць і спяць лісты, нават месяц у небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць багаты, спіць жабрак, за мяжою спіць пазняк, спіць адліга, спіць мароз, печань спіць і спіць цыроз, спіць маршрут і спіць шафёр, вахта спіць і спіць вахтёр, спяць вавёркі, спяць вужы, спяць бандыцкія нажы, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць каструля, спіць масол і расійскі спіць пасол, спіць касцюм і спіць кравец, спіць засушаны канец, спіць прастяк, спіць прахіндзей, спіць хрышчоны іудзей, спіць уладны кабінет над паперай, спіць паэт, нават месяц в небе спіць, бо каму яму свяціць? Спіць мастацкі кіраўнік, мова спіць і спіць язык, п'яны спіць і спіць віно, спіць айчыннае кіно, свята спіць і спіць святар, шахта спіць і спіць шахтар, спіць рыбак, спіць рыба, кіт, сон гуляе па зямлі, нават месяц у небе спіць, бо каму яму свяціць? Баю, баюшкі, баю, спі, радзіма, мать тваю. Вы слухалі праграму «Дом літаратара». Навіны літаратурнага жыцця прадстаўляў Міхась Скобла, агляд вершаў на свабоду падрыхтавала Валенціна Аксак. Берлі буром землі крат,